NPO Radio 1. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris wil presidentskandidaat worden nu Joe Biden zich heeft teruggetrokken. Ze zegt vereerd te zijn met de steun van de president en er alles aan te willen doen om de Democratische Partij en het land te verenigen. In een verklaring schrijft ze verder dat ze ervan overtuigd is dat ze Trump kan verslaan. Steeds meer democraten steunen Harris als kandidaat, onder wie de gouverneur van Californië Gavin Newsom. Hij werd ook gezien als mogelijk vervanger van Biden. Enkele machtige partijleden hebben nog niet openlijk hun steun uitgesproken, zoals oud-president Obama en oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. Over een maand besluit de Democratische Partij wie de kandidaat wordt. In het oosten van het land hebben regen- en onweersbuien tot overlast geleid. In Overijssel kwamen 2 snelwegen blank te staan, de A1 bij Hengelo en de A35 bij Oldenzaal, waar werden in beide richtingen afgesloten. Auto's konden niet verder rijden door het vele water. Ook in onder meer Enschede, Losser en Oldenzaal waren straten en tunnels ondergelopen. Met reddingshonden is afgelopen weekend gezocht naar een vermiste Nederlandse vrouw in Frankrijk. De 73-jarige Marianne Roosendaal heeft beginnende Alzheimer. Ze verdween vorige week van de camping toen ze van plan was om naar het zwembad te gaan. De komende dagen blijft het Nederlandse reddingshondenteam in Zuid-Frankrijk zoeken naar de vrouw. In Ermelo is gisteravond brand uitgebroken in een gesloten GGZ-instelling. Een bewoner is opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Het vuur verspreidde zich naar meerdere kamers en uiteindelijk sloegen de vlammen uit het dak. De ongeveer 15 cliënten werden snel geëvacueerd. Het weer, de dag begint op veel plaatsen zonnig, later meer bewolking, maar het blijft overal droog. Het wordt 21 tot 24 graden. Morgen trekt een gebied met buien over met lokaal kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gisteren is de allerlaatste rit van de Tour de France gereden. Tadej Pogacar, moet ik zeggen, won het algemeen klassement. Maar er is één renner die iedereen verraste. La remontée de Vivian Kierbaille. Dans les tout derniers mètres. Vivian Kierbaille. Groene wegen links, die gaat te laat komen. In het midden Gaviria, helemaal aan de binnenkant. Benjamin Girmay. 44 kilometers an hour. It's a sheer power uphill sprint for the finish. It's gonna be Biniam Girmay. Vroeg. Jan van Poppel. Een hele goede morgen. Dit is vroeg van maandag 22 juli. Biniam Girmay won deze Tour als eerste zwarte Afrikaanse wielrenner ooit een etappe in de Tour de France en herhaalde dat nog 2 keer. Daarnaast won hij de groene trui. Die staat voor de beste sprinter van alle deelnemers. Tja, het is een bijzondere prestatie. Maar wie is dit grote talent? Welke reis heeft hij afgelegd? En wat betekent zijn succes voor de wielersport? Daar ga ik vandaag over praten met Nick Daup, redactiechef bij wielerplatform Wieler Flits. Even het knopje zoeken. Een hele goede morgen, Nick. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Gisteren was de finish van de Tour de France. Biniam Girmay won dus de groene trui voor beste sprinter. Had je dat van tevoren verwacht? Nee. Dat is kort antwoord. Kort antwoord. Als we hadden 10 namen opgeschreven en daar stond hij niet bij. Oké, okay, en hoe kan dat? Hoe kan dat hij niet in die lijstje stond? In het kort, zijn ploeg had een andere sprinter mee. Waarvan we eerder dachten, van, nou, als ze gaan sprinten, dan kiezen ze voor die Belg. Gerben Thijssen. En de verwachtingen waren ook gewoon laag binnen de ploeg. De ploeg had het zelf ook niet verwacht dat dit zou gebeuren. En als je eenmaal de eerste massasprint wint die er gereden wordt, dan is het vertrouwen er. Dan is de druk weg. En de tweede en de derde kans maakt dan die ook af. Dan fiets je even net wat lekkerder na die eerste winst. Ja, dan is het, heeft de rest nog steeds druk. En dan kan jij gewoon meeschuiven. En ja. Maar goed, met 1 sprint heb je die groene trui natuurlijk nog niet binnen. Want je moet punten verzamelen. Dat kan met tussensprints en eindsprints eigenlijk. Ja. Om het even kort samen te vatten. Dat heeft hij een flink aantal keren dus gewonnen. En in ieder geval genoeg punten bij elkaar gesprokkeld. Ja, dat doe, nee, je, maar hij is dat doe je niet uit het niets. Hij is heel consistent geweest. En zijn vorm bleek gewoon heel goed te zijn. Mm-hmm. En op die manier heeft hij zich inderdaad al vanaf het begin meteen in een goede positie gewringd. Ja. Door die eerste sprint te winnen. En al in de eerste 10-11 dagen 3 etappes te winnen. Daarna ging zijn grootste concurrent Jasper Philipsen ook nog drie etappes winnen. Dus ze hebben allebei drie etappes gewonnen. Maar Girmay was beter heuvel op. Dus in de net wat lastigere etappes won Girmay of was die beter. Mm. En daarmee kon hij aan het einde tegen Philipsen meestrijden en hem achtervolgen, waardoor het verschil uiteindelijk 30 punten is gebleven. Oké, dus uiteindelijk heeft Binyam Girmay die groene trui bij elkaar gefietst. Zo moeten we het dan misschien maar noemen. Girmay wielrent al best wel lang. Hè. Won etappes in de Ronde van Italië, de Ronde van Rwanda. Toch staat hij nu echt pas volledig in die spotlight. Waar komt die aandacht ineens vandaan, denk je? Ja, wat je zegt, die eerste zwarte Afrikaanse wielrenner die wint in de Tour. Mm. Het is tot nu toe altijd geweest dat Afrikanen uit niet-traditionele wielerlanden, want je hebt natuurlijk wel Zuid-Afrikanen, die hebben meer traditie in het wielrennen, ook al meer prestaties geleverd. Ja, de eerste. Het is nu de eerste keer dat er gewonnen wordt. Hiervoor was het altijd al mooi als ze konden meedoen. Mm. Daarna werd het mooi toen iemand de bergtrui droeg. En nu is de volgende stap gezet, winnen in de Tour de France. En dat is het hoogste niveau. En ook in Eritrea wordt dit als het summum gezien. Ja. Heb je ook reacties gezien in Eritrea hoe deze winst van Binyam Girmay gevierd werd daar? Bijvoorbeeld in de hoofdstad Asmara? Ja, nou dat is eigenlijk zoals we in Nederland het zouden vieren als we de Europees kampioen voetbal waren geworden. Dat is gewoon met z'n allen de straat op, feesten. De vorige keer won hij inderdaad een etappe in de Giro 2 jaar geleden. Ja, toen kreeg hij gewoon een soort staatswelkom in het land. Mocht hij op bezoek bij de hoogste baas van het land. En kreeg hij gewoon een rondrit in de open auto's door de stad heen. Zo bijzonder is deze prestatie. Zo bijzonder is. Ja, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor het land. Het is nog groter geworden zelfs. Eén etappe winnen had dit al bereikt. Of al had hij tweede geworden misschien een keer. Ja. En nu wint hij drie keer en de groene trui. Ja. Is hij op papier dan de beste sprinter die er is. Ja, wat een fantastische prestatie. Nou ja, daar gaan we het dus ook over hebben, hoe die hier gekomen is. Dat lange pad wat hij heeft afgelegd. Hij is nog jong, hè? 24 pas. 24. Ongelooflijk. Van de ronde van Asmara, de hoofdstad van Eritrea, dus tot die groene trui gisteren. We gaan er allemaal over doorpraten. Zit je te luisteren hier naar Vroeg? Ik hoop dat je zit te luisteren. En heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, voordat we dieper in gaan duiken op dat leven van Binyam Girmay, laten we eerst heel even terugblikken op de Tour van dit jaar. Gisteren was de laatste rit, de tijdrit. Even voor de niet-religieuze tourvolgers onder de luisteraars. Als je nu terugkijkt op de Tour, Nick, wat voor Tour was het dan? Ja, ik zat erover na te denken. En dan is het toch een Tour waarin elke hoofdrolspeler wel zijn eigen verhaal heeft gehad. Mm-hmm. Of het nou winnaar Tadej Pogacar is, die dit seizoen voor het de dubbel Giro Tour wilde gaan doen. Dat is de dubbel eerste ronde van Italië rijden en daarna de ronde van Frankrijk in mei en in juli. Dat is een combinatie die pas het laatst gewonnen is in 1998... door Marco Pantani, dat is een Italiaan, met een duister verleden, inmiddels ook overleden. Ook vanwege dopinggebruik. En daarna is het meermaals geprobeerd om de Giro en de Tour na elkaar in een jaar te winnen. En dat is nooit iemand gelukt. Chris Froome niet, meervoudig tourwinnaar. Tom Dumoulin, onze Nederlander die in 2017 de Giro won, heeft het een jaar later geprobeerd. Werd tweede in de Giro en tweede in de Tour, wat ook heel knap is. Ja. Allebei winnen is nog knapper. Allebei winnen met meer dan, nou nu is het 6 minuten voorsprong in de Tour. En volgens mij in de Giro was het nog meer verschil. Met de tweede. Met nummer 2. Ja. Zoveel overmacht in allebei de rondes. Mm-hmm. En in allebei de rondes 6 etappes winnen. Ja. Dat is van een niveau, daar word je bijna bang van. En de vraag was vooral, kan hij dat topniveau vanuit de Giro dat hij had, met een periode van 5-6 weken ertussen maar, doortrekken, naar de 3 weken lang tot in de Tour, waar je van dag 1 tot 21 op je topniveau moet zijn. Maar het blijkt dus dat hij nog beter kon zijn. Ja. Dat blijkt gewoon uit data dat hij nog beter is geworden dan dat hij in de Giro reed een paar maanden terug. Ja, dus eigenlijk heeft hij de Giro gebruikt als een soort trainingsronde voor die Tour de France uiteindelijk. Eigenlijk wel, omdat in de Giro ook de concurrentie echt minder was. Mm. Alle grote concurrenten van Pogacar reden wel de Tour. En niet de Giro, dus dat waren echt ook hele goede renners zijn dat. Maar ja, die weten eigenlijk al gewoon, wij kunnen niet van Pogacar al een goede Pogacar winnen. Ja. Terwijl Jonas Vingegaard, de kopman van Visma Leasebike, de Nederlandse ploeg, hij heeft de afgelopen 2 jaar de Tour gewonnen. Die weet, ik kan Pogacar verslaan. Ja. Dat is het persoonlijke verhaal van Pogacar, van de winnaar dus. Ja, die had de vraag inderdaad, kan ik het allebei in 1 jaar? Ja, dat is gelukt. Dat is gelukt. Dan hebben we ook nog Vingegaard, die tweede is geworden. Waar natuurlijk veel over is gegaan. Gevallen in de ronde van Baskeland. Ja, die op de IC gelegen. Die heeft vanaf 4 april is die gevallen in de ronde van Baskeland. 10 dagen op de intensive care gelegen daarna. Daarna nog heel lang moeten herstellen. En volgens mij begin mei pas voor het eerst weer buiten kunnen fietsen. Ja, dan op eind juni. Op de fiets stappen. Op de fiets stappen in de Tour. Voor het eerst weer een wedstrijd rijden. En gewoon tweede worden eigenlijk. Mm. Dat is ook een verhaal. Dat is bijna niet te beschrijven hoe dat gegaan is. Waarom lag hij op de IC? Want wat was er precies aan de hand? Wat niet eigenlijk. Hij was heel hard gevallen in de ronde van Baskeland. Er was een afdaling. En daar zaten wat boomwortels in het asfalt. En daar ging een groep van 20 renners heel hard onderuit. En volgens mij was het zo dat Vingegaard op een betonnen blok is gevallen. Mm. En daar heeft hij bijna alles gebroken wat je kon breken. In ieder geval van sleutelbeen tot schouderblad, ribben. Dubbele klaplong. Wat niet, volgens mij zelfs geperforeerd, maar wat niet eigenlijk. En dan vraag je je inderdaad af, hoe kan dat? Ja, dat klinkt als een vreselijke blessure. Dat is het ook, blessures eigenlijk. Ja, hij heeft voor de Tour gezegd, ik heb echt gedacht dat ik daar dood zou gaan. Ja. Dat is niet gebeurd. Gelukkig, hij heeft echt heel goed kunnen herstellen. Daarna heeft hij een goede trainingsopbouw kunnen doen. Want het idee was nog wel, we willen naar die Tour de France toewerken. En de ploeg zei, ja, we gaan alleen met Vingegaard naar de Tour als hij op een acceptabel niveau is om mee te doen voor de winst. Maar ja, dat was tot een week van tevoren nog eigenlijk wel de vraag van, hoe goed is die nou eigenlijk? Ja, ik hoorde in het begin van de Tour ook vaak de vraag van, wordt het weer een tweestrijd tussen Pogacar en Jonas Vingegaard? Ja. Dat was eigenlijk de grote vraag die boven deze Tour de France hing. Ja, we kunnen zeggen dat het dat misschien uiteindelijk niet geworden is, omdat Pogacar met zo'n grote voorsprong gewonnen heeft. Maar goed, Vingegaard werd, om even in jouw woorden te blijven, wel gewoon tweede. En hij heeft het Pogacar op sommige momenten nog flink lastig gemaakt natuurlijk. Precies, nou dat was het knappe eigenlijk. Want in die eerste etappes was het ook al zwaar. En kon Vingegaard eigenlijk best goed mee nog. In de eerste etappes was er een kleine heuvelrit. Daar zat hij gewoon in het wiel van Pogacar. In die eerste wedstrijddag dat hij op de fiets weer zat. Mm-hmm. In de eerste bergetappe hoefde hij maar 10 seconden prijs te geven op de Col du Galibier, een van de grootste bergen die er in de Tour de France zit altijd. In de afdaling verloor hij dan wel weer tijd. Dus dat was misschien een soort gevoel dat hij dan nog miste. Maar er zat altijd twee minuten tussen in het klassement vanaf de eerste week. Ja. En het bleef spannend, want de vraag was ook, wordt Vingegaard beter tijdens de Tour? Dat kan natuurlijk. Als je zo lang uit koers bent geweest, dan kan je omdat je eigenlijk weinig wedstrijdritme hebt. Weinig wedstrijdritme, dus je kan groeien in zo'n ronde. Dat je vorm beter wordt. En bij Pogacar was de vraag, wordt hij minder aan het einde van de ronde? Ja. Omdat hij al die Giro gereden heeft. Mm. En zou er dan ergens een soort kruispunt zijn waarop we zouden zien, hey, Vingegaard is nu eigenlijk beter dan Pogacar. Ja. Dat hing altijd een beetje in de lucht. Ja, dat zorgt natuurlijk uiteindelijk ook voor die spanning. En er was één etappe 11, in het Centraal Massief, waar Pogacar vroeg in de aanval ging, werd teruggepakt door Vingegaard. Mm. En uiteindelijk werd geklopt op de streep door Vingegaard. Toen won Vingegaard. Ja. En daar was eigenlijk een beetje mentaal van, is dit het kantelpunt? Ja. Achteraf bleek het niet zo te zijn, omdat waarschijnlijk heeft Pogacar zich daar misschien een beetje misrekend opgeblazen door te vroeg in de aanval te gaan en onderweg niet goed te eten of te drinken. Mm-hmm. dat hij daardoor niet op volle kracht was. Want in de laatste week heeft hij die voorsprong van 2 minuten uitgebreid. Heeft hij nog 3 etappes gewonnen op de laatste 3 dagen. En de voorsprong uitgebreid naar meer dan 6 minuten. Ja. Uiteindelijk won Pogacar dus overtuigend. Ja. Het is spannend geweest. Johannes Vinkegaard werd tweede. Ik wil het vandaag vooral hebben over toch een beetje de verrassing van deze Tour. Ik bedoel, dat klassement, het was spannend, maar uiteindelijk toch ook wel in kannen en kruiken. Pogacar wint, Vingegaard tweede, Remco Evenepoel derde. Dat waren toch die 3 grote namen die elke keer tegen elkaar aan het strijden waren. Biniam Girmay, de Eritrese renner. Hij won dus 3 etappes, plus de groene trui uiteindelijk voor beste sprinter, die hij gisteren vol trots op dat podium droeg. Ja. Kunnen we hem dan de beste sprinter van de Tour noemen? Laat ik het zo zeggen, kunnen we hem de verrassing van de Tour noemen? Nee, de verrassing is die zeker. Ja? Dit had misschien een ritzege had niet verrassend geweest. Maar 3 etappes, dat was echt. Dan ontstijg je dat niveau van knap dat hij een etappe heeft gewonnen. Ja, want neem ons eens even mee naar die eerste etappewinst van Girmay. Hoe zag die race eruit? Dat was in Turijn, de derde dag. Want de Tour, dat was ook voor het eerst. De Tour startte in Italië. Was ook voor het eerst in de geschiedenis. Ook deels vanwege alles wat in Frankrijk nu bezig is met de Olympische Spelen. Ja. En dat was een geplande massasprint. Dus alle seinen stonden op groen om daar gewoon een massasprint van te maken. Vlakke aanloop. En Jasper Philipsen is eigenlijk de topfavoriet voor dat groene trui geweest. En voor alle sprintetappes. Ja. Alleen in de laatste 3 kilometer is er een valpartij. Gebeurt er een valpartij. En daar ligt Philipsen bij. Met een aantal ploeggenoten van hem. En dat betekende ook dat die hele dynamiek in de sprint heel anders werd. Omdat de ploeg die de leiding neemt met de topfavoriet ontbreekt. Ja. Er waren genoeg andere sprinters. Onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, 2 Nederlanders. Alleen het was. Ja, er was geen organisatie. En het voordeel van dat er geen organisatie was, was dat de eenlingen, Zoals Girmay, een beetje er doorheen konden surfen. En op een gegeven moment werd die sprint aangegaan. En kwam hij als een soort, we noemen dat altijd een duveltje uit een doosje. Opeens is hij dan daar. Ja. En is hij de snelste en verslaat hij. Maar dat betekent dat hij van die eenlingen, die daar dan fietsen, toch de beste is op dat moment. Ja, dat kan. Hij, op een goede dag is hij inderdaad heel snel. En na een lastige wedstrijd is hij heel snel. Ja. Dus als het wat lastiger is. Girmay is geen pure sprinter. Pure sprinters, dat zijn wat meer de krachtbonken. Ja. Die komen moeilijk een berg over. Omdat ze gewoon meer gewicht mee te dragen hebben. Die hebben ook wat bredere bovenbenen. Echt puur om die power te kunnen drukken op die pedalen. Dat is hij niet. Nee. Hij is meer een wat heuvelrenner die een goede sprint heeft. En op zo'n dag, als alles goed valt, kan hij ook gewoon een hele goede sprint rijden. Ja. Hoe bijzonder is het dan dat hij dan toch die groene trui wint? Want je zegt, hij is geen echte sprinter. Hij is niet die spierbonk bijvoorbeeld zoals Mark Cavendish dat is. Die zie ik altijd een berg op fietsen. En dan denk ik van, wat doe je jezelf toch aan? Ja. Maar dat is hij dus niet. Je zegt, hij is een heuvelrenner met een goede sprint. Hoe bijzonder is het dat hij dan toch die sprinttrui wint? In dat geval niet heel erg. Omdat de sprinttrui is, of die groene trui is vaak een trui waar wel dat type renner boven komt drijven. Dat is Peter Sagan. Heeft volgens mij 7 keer de groene trui gewonnen. Die is 3 keer wereldkampioen geworden. Dat was ook meer dan een sprinter. Het puntenklassement voor sprinters is zo ingericht dat de vlakke etappes de meeste punten te verdienen zijn om er echt een sprinttrui van te maken. Dus één vlakke etappe winnen krijg je 50 punten. Maar als je een bergetappe wint, krijg je 20 punten. Dus Pogacar moet al 3 etappes winnen. Nou, dat heeft hij gedaan. Om aan 60 punten te komen. Terwijl één sprinter hoeft 1 etappe te winnen. En hij heeft er al 50. Dus dat staat een beetje buiten verhouding. Maar het is voor sprinters. Alleen in heuvelritten kun je ook punten pakken. Dat zijn toch volgens mij 30 of 40 punten. Maar daar kan dus Girmay ook punten pakken. Daar kon Sagan vroeger ook punten pakken. Hij eigenlijk beter dan die traditionele sprinter, zoals een Fabian Jakobsen en Dylan Groenewegen. Ja, Dylan Groenewegen. En daar pakken ze. En in gewone sprints kunnen zij wel mee met de rest. En dan wordt eindigens in de top 10 of in de top 5. Dat kunnen zij heel goed. En daar krijg je ook gewoon punten voor. Dus Dus door goed mee te sprinten in vlakke sprints en uit te blinken in wat lastigere sprintetappes, kunnen dat type renners, die net wat lichter zijn, maar dus ook sterker in de heuvels, wel punten pakken en zo voor die groene trui gaan. Dus dat type dat Girmay is, dat wint wel vaker een groene trui. Ja. Alleen het was zo onverwacht. Precies, want toch had niemand het verwacht. Nee. De ploeg heeft, zijn ploeg is een Belgische ploeg, Intermarché Wanty. En die ploeg heeft ook een Belgische sprinter meegenomen. Maar dat is inderdaad een sprinter voor het vlakken. Mm. En dus was de verwachting in vlakke etappes, gaan ze eigenlijk voor Gerben Thijssen, de Belgische sprinter. En Girmay heeft een vrije rol, die mag meesprinten. En de ploeg heeft achteraf ook gezegd, het had ook heel fout kunnen gaan dat we vierde en zesde zouden worden met twee sprinters. Ja. Dat we een keer dertiende en vijftiende zouden worden met twee sprinters. Maar nu won Girmay de eerste en de Belg die deed niet mee. Die was te vroeg op kop gekomen en die werd toen van alle kanten voorbij gereden omdat hij te vroeg zijn inspanning had gedaan. En toen kon Girmay winnen. En die Belg is er nooit echt meer ingekomen. Nee, misschien ook wel omdat Girmay daarna... Nou ja. Daarna heeft de ploeg inderdaad wel de switch gemaakt. Precies. Van, we kunnen de groene trui winnen. Dus kunnen we beter alle renners of helpers die we eigenlijk voorzien hadden voor Gerben Thijssen laten helpen voor Biniam Girmay. Ja. Dan kunnen ze hem helpen. Rollen eigenlijk omgedraaid. Rollen omgedraaid. Ja. En hoe bijzonder is het uiteindelijk dat Girmay het zo goed heeft gedaan, deze Tour? Want het was onverwachts, fair enough. Maar hoe heeft hij zijn ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, wat hem dan zo goed maakt hier? Hoe komt dat? Dit heeft altijd wel in hem gezeten. Gewoon het type rennen wat hij is en de sprinter die hij is. Eigenlijk was het plan ook helemaal niet voor hem om de Tour te rijden dit jaar. Hij zou de Giro rijden in mei. En daarna zou hij zich gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. Ja. Die over twee weken de wegrit daarvan is. Mm. Alleen in de eerste week van de Giro kwam hij twee keer ten val. En toen is het redelijk een emotionele keuze geweest om op te geven. Want eigenlijk was er fysiek niet zoveel aan de hand. Toen viel die twee keer ook één keer wel op zijn hoofd. Er was volgens mij een twijfelgeval van, is dat geen hersenschudding? Ja. Maar een week later stond hij wel weer in Veenendaal aan de start. In Nederland, in een wedstrijd. Dus hij kon al wel weer koersen redelijk snel. En toen is besloten, we gaan de Tour rijden. Ja. Met dit als uitkomst. Want ja, is het een emotionele keuze geweest, misschien wel een goede keuze geweest. Achteraf misschien wel, ja. Ja, maar ja, dat weet je natuurlijk vooraf niet. Hij groeide op in Eritrea, Biniam Girmay, geboren in Asmara. Hoe groot is wielrennen daar als sport? Groot. Het is de nummer 1 sport van Eritrea. Dat zou je ook niet echt verwachten. Nee. Het is gekomen vanuit Italië. En dat heeft allemaal met het kolonialisme nog te maken. Uit de tijd dat Eritrea gekoloniseerd werd door Italië. Mm-hmm. En die Italianen waren natuurlijk wielergek. En die hebben het fietsen meegenomen naar Eritrea in die tijd. En die zijn daar ook wedstrijden gaan rijden. Ja, ja ik las over die geschiedenis ook van het wielrennen in Eritrea. Mm-hmm. En toen las ik ook dat inderdaad Italië die sport daar gebracht heeft. Maar dat eigenlijk de oorspronkelijke bewoners van Eritrea in eerste instantie ook niet mee mochten doen met wedstrijden bijvoorbeeld. Nee, dat begreep ik ook inderdaad. Ja. Dat wist ik zelf ook niet. Maar dat is wel een bijzonder... Ja. Maar, ja. En het leuke is, op een gegeven moment kon dat dus blijkbaar weer wel. Toen mochten Eritreërs meedoen. Dat was vast vanaf 1939. En er was dus ook een keer, er moet een keer geweest zijn, dat is logisch, dat er dan een Eritreër wint van de Italiaan. Ja. In die wedstrijden die daar gereden worden. En ik heb even zijn naam opgeschreven. Gebre Mariam Gebru. Ja, dat, en in de archieven staat dan ook dat zijn overwinning tegen de Italianen ook een soort overwinning was voor de Eritreërs tegen de kolonisator. Ah, dus en eigenlijk als symbool ook. Precies. En dat daardoor een beetje die ontwikkeling is ingezet, dat ze uiteindelijk ook weer zelfstandig zijn geworden als land. Want werd hij dan bijvoorbeeld, deze Gebru, werd hij ook als held onthaald, zoals Girmay dat nu heeft? Was dat durf ik niet te zeggen, maar als je de beelden van nu ziet, ook gewoon de kleine wedstrijden die elke week in Asmara gereden worden. Mm-hmm. Daar zit is gewoon elke zondag of elke week wordt daar gewoon een wielerwedstrijd gereden. Ja. Ja, daar staan alle mensen gewoon langs de kant te kijken. Alsof het inderdaad, nou, wat we komende week gaan zien hier in de criterium. Zo'n klein rondje en dat iedereen langs de kant staat. Ja, en dan elke week. En dan elke week met alle lokale renners. Ja, dat vond ik ook fascinerend. Want er is ook een documentaire gemaakt over Biniam Girmay. Die had ik ook even gekeken ter voorbereiding van dit gesprek. En dan zie je dus inderdaad de ronde van Asmara, dus de hoofdstad. Waar elke zondag zo'n rit wordt verreden. Waar dus Girmay ook vaker meegedaan heeft. Ja. En echt die stad die ontploft gewoon. Alsof het, ja, ik was afgelopen jaar bij de kampioenswedstrijd van PSV in Eindhoven. En dan staat de stad op ontploffen. Maar dit was... Ja, dit was net zo voelde het. Ja. En wie er ook wint. Ja. Het maakt volgens mij ook niet uit. Nee, het is gewoon een soort volksfeest. Ja. Ja. Dus zo groot is die sport eigenlijk. Het is groter geworden dan voetbal. Ja. In Eritrea. En dat is best bijzonder, denk ik. Hoe is Biniam zelf begonnen eigenlijk met wielrennen? Nou, het verhaal is dat hij ook als zijn vader was fietsliefhebber. Mm-hmm. Hij is een kind. Girmay is een. Eén van zes thuis. En op zijn vierde kreeg hij al een fiets van zijn vader. Om gewoon te kunnen fietsen. Alleen dat was wel de periode nog dat al zijn vriendjes lekker aan het voetballen waren. En dat hij wel mee wilde voetballen met ze op straat. En op een gegeven moment was hij 12. Toen kreeg hij van zijn vader een mountainbike. Met een helm en wielerkleding. Om gewoon te leren van. Of om inderdaad. Omdat zijn vader ook wel dacht van. Nou, misschien dat daar wel een toekomst in zit voor hem. En met een mountainbike ga je toch net wat andere wedstrijden rijden dan op een wegfiets. Mm. Bijvoorbeeld. En het is natuurlijk ook een land met heel veel gravel. Niet alle wegen zijn verhard. Precies. Dus op die manier kon hij ook veel skills trainen. Dat hij gewoon goed en lekker op die fiets zat en hem echt gewoon onder controle had. Wat ook niet altijd zo is als je opgroeit met een wegfiets en wegwedstrijden. Dat is ook weer anders. En 3 jaar later, dat heeft hij verteld, want zijn familie was een... Hij is uit een modaal gezin, komt hij. Hij zegt ook, wij waren niet arm, we waren niet rijk. Mm. Maar mijn vader heeft wel uiteindelijk gespaard dat ik op mijn 15e een racefiets kon krijgen. Die kreeg hij cadeau. En dat was een fiets van €4.000. Zo. Dat was best veel geld, inderdaad. Nou, dat is het nog steeds. Dat is het nog steeds. Maar zijn vader had echt het idee van... misschien is dit wel gewoon de toekomst voor hem. Ja. En daarmee kon hij gewoon wedstrijden rijden... waarmee veel andere wielrenners in Eritrea op die leeftijd... of in ieder geval misschien zelfs volwassen wielrenners... die hadden dat niet. Ja. En met die fiets van €4.000... heeft hij flinke prijs, inderdaad, is de basis eigenlijk gelegd. Is de basis gelegd. En daarmee is hij die lokale rondes gaan rijden. Ja. In zijn land ging hij gewoon wedstrijden uitzoeken in het land. Mm-hmm. En daarmee kwam hij in beeld bij... De internationale wielerwereld. Ook reed hij gewoon internationale wedstrijden namens het team van Eritrea. En daarmee viel hij op bij uiteindelijk... Dat is best bijzonder, het UCI-team. Hm. Dat is de Internationale Wielerunie. Die heeft een eigen opleidingsprogramma voor wielrenners uit... ik noem het even derde wereldlanden, niet traditionele wielerlanden. Ja. Om die wielrenners een kans te geven op een opleiding... zoals Nederlanders en Belgen van 13, 14, 15 die wel hebben. Om dus ook de mensen en de renners, de getalenteerde renners... uit niet-traditionele wielerlanden die kans te geven. Precies, en die halen ze dan naar Zwitserland. Mm. Daar is de basis van de Internationale Wielerunie. Ja. En daar hebben zij een eigen programma gemaakt. Een eigen ploegleider. En dan krijgen ze eigenlijk de faciliteiten die elke andere junior in die tijd wel heeft. Toen was hij 17 of 18, Girmay. En toen maakte die de overstap... Inderdaad is hij verhuisd naar Zwitserland ook. Ja, maar wat dat toe geleid heeft, daar gaan we zo meteen over doorpraten. Eerst gaan we even gewoon lekker even naar een Franse plaat. Gewoon even op adem komen hier tijdens vroeg. Zometeen praten we dus door. En ik zei het net al, heb je vragen over Biniam Girmay of over de Tour de France? We hebben de kenner in huis, zelfs dan vooral in de NPO Radio 1 app. De vendeur. Voyage van Desireless. Je hoort het hier allemaal tijdens Vroeg op NPO Radio 1. Vroege vragen. Ja, dan gaan we eens naar wat mooie vragen van jullie daar. Die zitten te luisteren aan de andere kant van de radio. Zo vraagt Diana zich af. In 2022 kreeg Biniam Girmay een kurk van champagne in zijn oog bij de huldiging van zijn etappewinst in de Giro. Hoe is het eigenlijk nu met zijn oog? Vind ik een leuke vraag. Ja, goed. Denk ja? Anders, ja, dat is opgelost. Hij heeft uiteindelijk. Hij won toen een etappe in de Giro. Toen versloeg hij Mathieu van der Poel. Dat was ook inderdaad een doorbraak voor hem. En op het podium stond hij heel goed gebogen over die fles Prosecco. Want in Italië doen ze geen champagne. Nee. En die kreeg hij vol in zijn oog. En toen spoot hij nog met die fles champagne leeg. En toen dacht hij van, ja, maar ik zie eigenlijk niks door dat oog. Ja. En toen moest hij naar het ziekenhuis. En toen heeft hij moeten opgeven. Hij moet opgeven. Dus hij won een etappe in de Giro. Ja, eerder dat jaar had hij al een doorbraak met winst in Gent-Wevelgem. Een van de grootste voorjaarsklassiekers in België. En ja, dan win je een etappe in de Giro en dan moet je uitstappen. Nee, het is goed gegaan. Het is inmiddels weer goed. Ja, goed, dat blijkt ook wel. Ik denk met één oog en zonder diepte kan je ook lastig wielrennen. Ja. Maar het is opgelost. Okay. Hij kon er achteraf wel mee lachen, omdat hij ook wel een helm droeg een tijd lang, waarop een afbeelding stond van een soort boze kurk. Dus hij kon er mee lachen. Oké, okay, maakt er ook nog grappen over. Ja. Heel goed. Danielle vraagt zich af, wordt de fiets in Eritrea ook veel gebruikt als vervoersmiddel, of is fietsen al snel wel voor de sport in dat land? Ik zat die documentaire te kijken ook, die jij zag, ja, zij ja. benoemde. En daar zag ik inderdaad wel gewoon op het straatbeeld wel gewone fietsen, zoals wij ze ook kennen. Ja. Nu denk ik niet dat heel Asmara vol staat, zoals het Centraal Station van Utrecht bijvoorbeeld. Ja. Maar nee, dat wordt wel gewoon gebruikt inderdaad in de stad. Kijk, ik denk tussen grote steden. Ik weet niet, ik ken Eritrea als land natuurlijk niet. En ik weet niet of steden ver uit elkaar liggen. Maar ik denk in de stad zelf zal dat echt wel gewoon als vervoersmiddel gebruikt worden. Wilco zegt ook hiervan, en dat die schrijft een moeilijke naam, maar misschien ken jij hem, Nick. Tekla Haimanot. Ja. Ja, dat was. Nou ja, jij kent hem al. Dat was ook een goede Eritrea. Eritrea en Zuid-Afrika zijn al jaren de beste Afrikaanse fietslanden. Nou ja, misschien komt dat ook wel daardoor dan. Zeker. Nou, Tekla Haimanot was een van de eerste die opviel, ook in de Tour de France, omdat hij als eerste zwarte Afrikaan de bolletjestrui droeg. Ah ja. Dat was bijna 10 jaar geleden. En alleen dat was ook een ding. Natuurlijk ook de eerste. Ja. Alleen Tekla Haimanot is een goede wielrenner geweest. Is inmiddels volgens mij gestopt. Alleen dat, voor hem was het. Hij ging mee in de. Ik noem het even tussen. Met alle respect. De kansloze ontsnapping. Ja. Om bergpunten te pakken. Ja. En dan kan je wel een sprint winnen van twee Fransen bijvoorbeeld. Alleen. De volgende stap die Girmay nu gezet heeft, is gewoon winnen tegen de allerbesten. Ja, dus die Tekla Haimanot, die ging gewoon als een gek die berg op om die bergpunten te pakken. En daarna viel hij compleet terug en verloor hij waarschijnlijk heel veel tijd. Het was niet dat hij een goed klassement reed, of dat hij in etappes top 10 reed of zo. Mm-hmm. Dus het is een hele goede wielrenner geweest. Alleen, er zit gewoon een verschil in dit is gewoon de volgende stap. Ja. Oké. Okay. Sowieso allemaal goede vragen. Rick vraagt zich nog af, nog even kort als laatst. Weten we wat zijn ultieme doel is in het wielrennen van Girmay? Heeft hij daar eigenlijk ooit iets over gezegd? Ultieme doel weet ik niet. Ik weet in ieder geval wel dat hij straks de Olympische Spelen wel als doel heeft. Oké. Okay. Net als heel veel renners. Net als heel veel renners. En voor hem is het een medaille al heel bijzonder. Want Eritrea heeft in de geschiedenis van de Olympische Spelen nog maar 1 medaille ooit gewonnen. Oké, dus dat is een eigenlijk korte termijn ultieme doel. Korte termijn ultieme doel. Eigenlijk was de Tour de France een hele mooie voorbereiding op de Olympische Spelen. En dan met een groene trui. Precies. En 3 etappenwinsten als resultaat. Nou, allemaal mooie vragen. Heb je nog vragen? Blijf ze vooral stellen in die NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Dan even iets heel anders. Het dak van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam wordt al een paar maanden flink onder handen genomen. De restauratie begon december vorig jaar, maar vandaag is het tijd voor een wel heel bijzondere man om zijn taak neer te leggen. Ik heb het over het iconische beeld van Atlas. Het bronzen beeld is wel 7 meter groot en het wordt nog een enorme operatie om hem in stukjes van dat dak te halen. Nou, speciaal voor Atlas, luister naar Your World on My Shoulders van O.T. Klaar. Oh. Your World on My Shoulders van OTI. Je hoort het hier allemaal tijdens vroeg van maandag 22 juli. Wielrenner Biniam Girmay heeft geschiedenis geschreven door als eerste profrenner van het Afrikaanse continent een etappe te winnen in de Tour de France. Tijdens deze tour bewees hij zich ook als een van de grootste sprinters van dit moment. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Wie is deze getalenteerde renner uit Eritrea nou? En wat betekent zijn overwinning voor de wielersport? Daar praat ik over verder met Nick Doup, redactiechef bij wielerplatform Wieler Flits. En ik zei het net al, zit je te luisteren. Heb je vragen, blijf ze stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Nick, je noemde net al die UCI-opleidingstraject, moet ik zeggen. Hè, dus van de Internationale Wielerunie. Biniam Girmay werd daarvoor geselecteerd. Verhuisde naar Zwitserland. Hoe was dat voor hem? Hoe was die switch van dat alsmaar fietsen in Eritrea naar, nou ja, toch professioneel trainen in misschien wel een van de meest bergachtige gebieden van ons continent? Ja, ik denk dat we dat vooral kunnen typeren als eenzaam. Verlaat je huis en haard maar eens en al je gewoontes, ja, uit Eritrea voor een best wel strak regime. Regime wil ik het bijna niet noemen, maar strak schema en opleidingstraject in Zwitserland. In die documentaire is ook te zien hoe die dat heeft beleefd. Ja, we noemen al een aantal keer die documentaire. This is my moment, heet die documentaire. Ja, van de Belgische maker Lieven Korthout. Ja. Ik heb wel zijn naam opgeschreven. Documentairemaker, maar ook ondertussen nog altijd vertrouwenspersoon van Binyam Girmay. Mm. Redelijk vroeg heeft hij hem al ontdekt eigenlijk. En toen is dat traject begonnen van de documentaire maken eigenlijk. Ja. Dus toen Girmay 17, 18 was, volgde hij hem al. En die documentaire loopt door tot en met dat hij die etappe inderdaad in de Giro wint. Tot de Kurk. Dat was eigenlijk best wel een mooi tijdsverloop. Ja, maar daar zie je dus ook die eenzaamheid in terug. Ja. Hij heeft al, hij is vroeg ook al zijn huidige verloofde vrouw tegengekomen. Mm. Toen verloofde inderdaad. En ja, die moest hij ook achterlaten. Mm. Tenminste, thuis laten. En Eritrea heeft ook best wel wat. Dus ook wel lastig om visum te krijgen voor Europa, voor mensen uit Eritrea. Dus het was dat zorgde ook nog weer voor inderdaad vragen van oké, als ik mijn visum krijg, dan kan ik naar Zwitserland gaan, naar Europa gaan. Ja. Maar hij moet ook weer elke keer terug om weer een verlenging te krijgen of een nieuw visum te krijgen voor een bepaalde periode. Ja. Dat zorgde voor dingen, voor stress. Of tenminste, eigenlijk ook stress die je dus als Nederlands talent of Europees talent niet zou hebben. Nee, niet of nooit. Nee. Dat maakt natuurlijk dat traject voor hem, dat wil ik ermee zeggen, veel lastiger dan voor misschien een talent uit Nederland wat even goed is als Girmay. Daar zit natuurlijk iets geks in. Ja, dat is het ook. En dat was nog, komt dan nog bovenop alle veranderingen die hij al moest doen überhaupt. Mm-hmm. Om deze kans te grijpen. Ja. Maar hij kreeg die kans en hij greep hem ook met beide handen aan. Ja. En bij dat UCI-opleidingsinstituut is ook gezegd van, nou, mocht je straks in contact komen met een ploeg, vraag alsjeblieft of zij voor jou al die visumaanvragen willen gaan regelen. Dat ze echt iemand op gaan zetten, dat je dat niet zelf hoeft te doen. Ja. Zodat dat uit jouw handen is en dat uit jouw hoofd is. Maar hij moet toch om de zoveel tijd terug. Dus ook bepaald, hij mag dan een periode van, ik denk, een aantal maanden in Europa zijn. En dan moet hij weer terug naar zijn land. Mm-hmm. En dat heeft ook met een wedstrijdprogramma te maken. Invloed. Dat heeft ook invloed op je prestaties. Want je hebt een reisdag heen. Je hebt dus je moet je voorbereiden op de reis. Je hebt de reisdag. Ja. Als je geland bent, is het ook niet eventjes dat je die derde dag. Dus in zo'n trainingsschema heeft dat ook weer invloed. Ja. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. Zelfs nu die aan de wereldtop staat. Ja, want hij heeft nog steeds niet die permanente verblijfsstatus. Hè? Dus hij moet inderdaad na elk seizoen moet hij volgens mij weer voor een paar maanden terug naar Eritrea om dan zich weer opnieuw aan te melden. Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Precies. Nou, dit jaar is dat wel redelijk veranderd. Okay. Want hij leeft redelijk uit de koffer. Eigenlijk, als die in Europa was. Oh, dus dan, hij had ook geen verblijfsplek? Hij had wel een verblijfsplek, ook in Italië. En hij vond onderdak bij de documentairemaker in België. En dan ging hij altijd naar waar de ploeg heen ging. En dan waar de ploeg was. En dan reisde hij heel veel. Alleen ja, dat is dus ook elke keer weer een reisdag. Ja. Waardoor je trainingsschema zoals ideaal niet kan doen. En nu hebben ze afgelopen winter wel besloten van, nou, als we echt een volgende stap willen zetten in jouw ontwikkeling, is het wel nodig dat jij in België, want zijn ploeg is Waals, dat jij daar wel een thuis hebt eigenlijk. Ja. Dus daar is een plaats geregeld voor hem waar hij nu in België kan zijn. Maar dat zou ook thuis is natuurlijk niet alleen een huis. Thuis is ook je vrouw, je kind, want hij heeft ook een dochter. Ja. Komen die dan ook mee? Nee. Dat kan dat dus is niet. Dat kan niet en dat wil hij ook niet en dat wil zijn familie eigenlijk ook niet. Ja, de verandering voor zijn familie is te groot, zegt hij. Om naar Europa te komen. Ja. Ja, die kunnen zich daar niet aan. Die kunnen zich niet gaan wortelen in Europa. Maar wat een offers brengt hij dan voor zijn droom om profrenner te zijn? Wat dan ook zo mooi maakt, is eigenlijk dat ze toevallig, dat ze gisteren in Nice, aan het einde van de tour, zijn vrouw en zijn kind wel de reis hebben gemaakt. Ja. Want dat is ook voor het eerst. Volgens mij is dat voor het eerst geweest. Is hij wielrenner is. Dat is echt. En wat je zegt, die offers heeft hij gebracht. En in die documentaire zie je ook dat ze elke keer filmpjes sturen van ja, ik weet niet hoe gaat het thuis. Ik weet niet of ik dit nog wel wil, wat ik hier nu doe. Kijk, hij heeft wel gezegd van nou, ik weet niet of ik er weer mee wilde stoppen met wielrennen. Want uiteindelijk is zijn winnaarsmentaliteit en zijn drive om de top te halen te groot. Mm. Maar het is echt een offer wat je brengt. Ja. En dat is wel goed zichtbaar in die documentaire. En dat komt bijna overal in terug. Want als hij wint of als hij een interview doet, zegt hij altijd hoe dankbaar hij is. En dat hij het voor zijn familie doet. Mm-hmm. Voor zijn ouders. Zijn vader inderdaad, die hem de kans heeft gegeven om deze stap te maken. En maar ook zijn moeder. En die kleine mountainbike. Precies. Ja. Ja, ja, die offers zijn natuurlijk, ja, ik bedoel, ze lonen uiteindelijk wel. Want hij wint 3 etappes in nou ja, toch de grootste ronde van de wereld. Even naar de Belgische ploeg, want je noemde net al van hij fietst nu voor een Waalse ploeg. Nou ja, als je daar dan een thuis gaat maken, dat betekent ook dat daar een toekomst in zit. Wat voor ploeg is dat, Intermarché Wanty? Want daar fietst hij nu voor. Ja, Intermarché Wanty is een ploeg van het hoogste niveau, maar eigenlijk de kleinste ploeg van het hoogste niveau. Met het minste budget. Daar wordt dat dan een beetje aan afgemeten. Dus die hebben niet het geld om de grootste toppers vast te leggen en een contract te geven. Daar moeten zij ook creatief mee zijn. Waardoor ze veel op talenten inzetten. Dus zij proberen goed te scouten. Ja. En die talenten proberen zij met goede begeleiding door te laten groeien naar niveau. Om in ieder geval te winnen in de grootste wedstrijden. Dat is met Kiermaai heel erg goed gelukt. Maar dat is een, ze noemen het wel een familieploeg. Omdat het natuurlijk best wel relatief klein is. Kleine structuur. En er zat een Nederlandse manager bovenaan. Dus die stuurt dat allemaal aan op sportief gebied. Eike Visbeek. Mm. Dat is ook de man die Tom Dumoulin begeleid heeft naar zijn Giro-zegen in 2017. Als ploegleider. En nu is hij sportief verantwoordelijk bij Intermarché Wanty. En welke rol speelde hij bijvoorbeeld ook bij het aantrekken van Girmay en het ontwikkelen van dat talent van Girmay? Girmay is via dat UCI-opleidingstraject. Ja, is hij terechtgekomen bij een kleine Franse ploeg. Dus hij heeft in 2 jaar bij dat UCI-team zoveel indruk gemaakt dat er een kleine Franse ploeg kwam van nou, wij willen jou wel een kans geven om prof te worden. En dat was precies in de coronatijd. Toen brak corona uit. Toen is dat 2020 is eigenlijk een beetje in rook opgegaan. En in 2021 begon die goed. Dan won hij een profwedstrijd in Frankrijk. Wat al een hele stap is. Want dan dat valt echt wel op hoor. Ook gewoon binnen de wielerwereld van er wint een Afrikaan een heuvelwedstrijd in Zuid-Frankrijk. En die ploeg hield op een gegeven moment op te bestaan. De sponsoren vielen weg en daar was onduidelijkheid. En toen is die halverwege dat seizoen overgestapt naar Intermarché Wanty. Ging dat goed eigenlijk? Want zo'n ploeg valt dan om. Vind je dan meteen Girmay zijnde een nieuwe ploeg? Was hij goed genoeg daarvoor? Ja, hij werd echt wel beschouwd als toptalent. Zeker als je op die leeftijd, volgens mij 20 of 21... Al wint op profniveau tegen echt dat wel goede Franse wielrenners. Ja. Dat is een beetje het niveau waar je dan tegen rijdt in dat soort Franse wedstrijden. En daar zit dan gewoon, daar zien ze potentie in. Ja. En het ding is wel, die Eike Visbeek heeft dat mede geregeld, maar die heeft hem aangetrokken. En toen hij al zijn contract getekend had, hadden ze alleen nog maar een videocall gehad. Maar dat klikte wel, ook gewoon qua ambities en qua normen en waarden. Die lagen wel dicht bij elkaar. Ja. En ja, die ploeg wilde gewoon hem begeleiden naar de top met kleine middelen. Ja. En die moet ook creatief zijn daarmee. Dus zij hebben weinig geld. Zij weten ook van, wij gaan niet de grote namen kunnen betalen. Alleen, zij hebben wel ingezet op goede voeding, goed materiaal, goede structuur. Dat er gewoon de begeleiding echt heel goed is. Ja. Dat die jonge renners. Ondanks die kleine middelen eigenlijk. Precies. Dus dan maar daarop inzetten en niet op een hele dure renner. Ja. En hoe vindt Girmay dat? Valt hij een beetje goed in de ploeg? Vindt hij het een fijne ploeg om bij te fietsen? Ja, de sfeer is heel goed. Dat is wat je ook meekrijgt als Mike Teunissen. Mm. Won in 2019 volgens mij de eerste etappe in de Tour. En droeg de gele trui toen. Die zijn nu een van zijn helpers. Ja. En dat zij zo'n succes behalen met Girmay. Ja, dat, dat zorgt sowieso voor een goede sfeer, dat sowieso. Ja. Maar je ziet wel dat daar gewoon een hele fijne sfeer heerst. En dat motiveert elkaar ook. En dat zie je ook alleen maar. Ja. Kirmay is wel redelijk een teruggetrokken jongen. Eigenlijk nog steeds, is 24. Ja, het is een introverte man, hè? Ja, als je hem ziet. Het is niet... Maar er is nu wel... hij is wel een winnaar. Hmm. En dat zag je ook in de documentaire die er gemaakt is. Dat hij wel op een gegeven moment ook in de Giro zei van... nee, ik denk dat we het zo moeten doen met als ploeg. Dus dat hij wel als kopman aangeeft wat volgens hem het beste werkt. Ja. En de ploegleiding dacht daar gelukkig hetzelfde over. Want daar zal ook nog op een gegeven moment... als hij echt iets wil en de ploegleiding zegt... nee, ja, we gaan iets anders doen. Ja. Zal dat op een gegeven moment wel botsen. En dan moet je gewoon elkaar overtuigen. Maar ja, hij heeft wel wat te zeggen natuurlijk. Ja. En zeker nu. Mag ook wel. Ja, met deze prestaties we hebben het nu gehad over Kirmay en hoe goed hij is. En hoe moeilijk het ook is geweest om hier te komen. Wat voor tegenslagen heeft hij naast die eenzaamheid die we net al genoemd hebben. En naast die visa, dus die visumperikelen. Wat voor tegenslagen heeft hij eigenlijk ervaren? Nou, het ging allemaal heel erg voor de wind. Ja. Totdat hij inderdaad die champagne of die Prosecco-kurk in zijn oogst kreeg. Want hij brak door in 2022. Toen was hij 21, won hij een grote Vlaamse klassieker. Ja, dan ben je echt meteen doorgebroken. Ja. Die grote Vlaamse klassiekers, de Giro, de Tour, de Vuelta... de rondes van Italië, Frankrijk en Spanje... worden ook allemaal uitgezonden in Eritrea op grote tv. Op tv. Ja. Dus dat is gewoon echt het grootste van het grootste. Ja, ja, dat leeft echt. En na nadat hij opgegeven heeft in de Giro, op moest geven... is het wel wat minder gegaan. Toen heeft hij ook wat problemen gehad... in de zin van dat hij echt nog wel best wel speels was. Mm. Daar kreeg hij vergat te eten. Dat hij onderweg dan moet hij... je moet jezelf blijven voeden, je moet blijven drinken... zodat je in de finale op je best bent. Ja. Maar hij was zo bezig met winnen... dat hij in de finale vergat om... nog even een jelletje te eten of even nog wat te eten, waardoor die... stukje die onervarenheid dat eigenlijk. Is die onervarenheid. Ja. En daarmee heeft de ploeg ook gezegd van... hey, we moeten echt die stap zetten, je moet serieuzer. Een andere, tegenslag is het niet, maar wat ook... ze wilden gewoon kijken van wat is er nog mogelijk qua verbetering. Mm. Kirmay trainde niet op zondag, omdat hij naar de kerk ging. En dat was voor zijn geloof, was dat heel belangrijk. Ja. Maar... als de ploeg een trainingsschema opstelt... waarbij je gewoon elke keer één dag mist... omdat je op zondag niet wilt trainen... en bijna 3 trainingsdagen mis je... omdat je een keer moet reizen... Ja. met voorbereiding, de reisdag... en het settelen op de plek waar je heen moet... kan je niet een basis leggen voor een topvorm... om dat voor een langere periode vast te houden. Nee. En daar hebben ze eigenlijk wel naar korte metten meegemaakt... van nou, die zondag, je mag naar de kerk... maar we gaan al toch wel 3 uur trainen op die dag, later op die dag. Want dat moet gewoon om dat volgende niveau te bereiken. Eigenlijk een nieuw offer wat hij moest brengen daarvoor. Ja, maar hij mocht inderdaad wel gewoon zijn kerkgang doen. Ja. Maar dat is inderdaad een volgende stap geweest. En dat is dit jaar gebeurd. Want de ploeg heeft echt gezegd, want vorig jaar, 2023... was eigenlijk het jaar van zijn bevestiging. Kijk, je kan doorbreken... Nou, daarna ging het dan even wat minder. En ook door valpartijen. Nou, dat kan gebeuren. Maar valpartijen zijn enerzijds voor veel Afrikaanse wielrenners... ook een teken van, hey, die hebben die opleiding niet gehad. Ja. Die Nederlanders en Belgen wel hebben op smalle wegen... probeer maar even te wringen met al die vluchtheuvels die wij hier hebben. Ja. Dat hebben zij niet gehad. En dat is ook een ding wat ze nog steeds zien... en waardoor de oproep ook is van... haal jonge, talentvolle wielrenners uit Afrika... eigenlijk zo snel als mogelijk op 15, 16, 17-jarige leeftijd... naar Europa, zodat ze wel die ervaring kunnen opdoen. Mm-hmm. Dan anders krijg je inderdaad valpartijen. Nou, een valpartij, nou, dan ben je weer 2 weken uit, kan je 2 weken niet trainen. Kom je maar niet in die topvorm, kan je niet winnen. En dan mist die stap. Ja. Want er zijn de afgelopen jaren... En dan gaat het natuurlijk ook bergafwaarts in het vertrouwen van die renners. Precies. Ja. En er zijn genoeg Afrikaanse wielrenners geweest wel de afgelopen jaren. Mm. Maar die hebben nooit de top gehaald. Die konden misschien wel meedoen om de winst in de ronde van Turkije... de ronde van Roemenië. Maar dat zijn echt wel kleinere wedstrijden dan dit niveau als de Tour. Ja. Laten we even luisteren wat Binyam Girmay zelf zei na de winst van die eerste etappe in de Tour. I never dreaming to be part of Tour de France, but now, yeah, I can't believe it. To win in Tour de France, second year in the big bunch sprint, yeah, for me was unbelievable. I just want to say thank you to my family, my wife, all the Eritrean and African. We must be proud. Now we are really part of the big races, and then we success a lot of victories. So now it's our moment, it's our time. Now we're part of the big races. Dat vond ik zo'n mooie quote. Omdat hij eigenlijk, hij zijn tranen, hij noemt het een overwinning voor Eritrea, maar ook voor het Afrikaanse continent. Ja. Wat denk je dat deze overwinning van Girmay en deze carrière die in de toekomst nog verder zal ontsporen en zal ontspringen, vast en zeker. Wat betekent deze overwinning volgens jou voor de wielersport? Veel. Dit is voor al die kleine Binyam Girmays die in Eritrea de Tour kijken. Dit geeft hen het beeld van ik kan winnen op het hoogste niveau. Ja. In de grootste wedstrijd. Girmay die groeide op met ook kan meedoen aan de. Ik zou ooit wel eens de Tour willen rijden. Mm-hmm. En nu kunnen kleine of jonge Eritrese wielrenners denken van hey, ik kan gewoon winnen. Als ik met de goede begeleiding en met het juiste talent natuurlijk. Denk je dat het ook een wake-up call is voor bijvoorbeeld de Internationale Wielerunie? Dat zij ook zien van we hebben eigenlijk te lang niet gekeken naar die niet-traditionele wielerlanden. Moeten we dat niet eens sneller en beter gaan doen? Want zoals je ziet, ze doen het en het heeft effect. Ja, nou, ik denk het wel. Maar daar zijn ze de afgelopen jaren al wel echt mee bezig geweest. Dat is wel een weg die is ingeslagen. Ja. Onder meer met dat World Cycling Center voor dat opleidingstraject. Ja. Al zijn dat maar relatief kleine aantallen aan wielrenners die ze overhalen. Want afgelopen Tour was er ook een delegatie van het huidige team van World Cycling Center aanwezig in de Tour. Die mocht ook een keer met Girmay het podium op. Dat waren 8 wielrenners. Ik heb het even opgeschreven waar ze vandaan kwamen. Maar dat is Rwanda, ook Eritrea, Zuid-Afrika, Tunesië, Egypte en Namibië. Het gewoon talenten uit die landen. Ja. Die mochten dat een keer ervaren hoe dat is om in de Tour te zijn. Ja, dat zijn de renners van de toekomst. Ja. Dat zijn de renners die nu hun wedstrijden moeten rijden. En straks de stap moeten maken naar profploegen en kleinere profploegen. Zoals Girmay dat ook gedaan heeft. Deed. Zo staat die groene trui toch eigenlijk ook voor veel meer, hè? Dan dat heel veel sprinten. En wat ook interessant is, volgend jaar is het WK wielrennen 2025 in Rwanda. Kijk. Ook een wielergek land. Ja, dat is na dit, is dat het volgende waar heel wielerminnend, sowieso Afrika, maar ook de wielerwereld naar gaat uitkijken. En ik denk dat heel veel Europeanen verrast gaan zijn door wat er daar, hoe het leeft. Ja. En wat er daar aan wielrennen, hoe dat beleefd wordt. Al die gillende en schreeuwende mensen voor zo'n overwinning zoals die van Binyam Girmay. Dankjewel, Nick Daup, redactiechef bij wielerplatform Wielerflits. Dank voor het inkijken in het leven en de carrière van toch wel misschien de grootste verrassing van de Tour. Dat mogen we wel zeggen, toch? Zeker. Toch. En de Eritreër Binyam Girmay. Zometeen gaan we hier op deze zender verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.